รัมมาติมาตาปิตโรแปลว่ามารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาเลิศประเสริฐสมท่านเป็นพรหมเหมือนเปรียบพระเทียบสอนด้วยรักบุตรธิดาสุดอาวรณ์เฝ้าอาทรกังวลล้นหัวใจยามลูกทุกข์ทุกข์ด้วยช่วยเป็นทุกข์ยามลูกสุขพลอยสุขทุกสมัยเมตตาบุตรรักบุตรสุดอาลัยพระคุณใหญ่มากครันพันรนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆที่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมท่านเคยเล่าไว้เมื่อครั้งท่านเป็นพระราชสุทธิยานมงคลนะครับท่านเล่าบอกว่าผีเนี่ยมีจริงหรือเปล่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยย่อมเป็นสิทธิ์ของท่านจะเชื่อก็ตามใจไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆและท่านเนี่ยไม่มีข้อสงสัยในเรื่องที่ท่านนำมาเล่านี้คุณนายผ่องศรีเป็นภรรยาของนายอำเภอพิริยะนามสกุลชาตะสุพลบุคคลทั้งสองได้ครองชีวิตกันมาด้วยความสุขสมบูรณ์ตามฐานะวิสัยไม่มีบกพร่องเพราะว่าคนทั้งสองนี่ปฏิบัติต่อกันเหมือนกับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดเวลาที่ครองคู่กันนายอำเภอพิริยะแล้วก็คุณนายผ่องศรีเป็นผู้มีใจงามด้วยความปรารถนาในบุญกุศลเสมอกันวัดวาอารามไหนมีงานบุญงานกุศลนายอำเภอกับภริยาจะไปช่วยเต็มกำลังไม่เลือกว่าจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่ไม่ว่าวัดที่พรั่งพร้อมหรือว่าอัตคัดขัดสนอยู่ท่านรู้ท่านไปทั้งนั้นโดยเฉพาะคุณนายผ่องศรีนั้นเวลาไปช่วยงานบุญวัดไหนไม่เคยถือยศถือตัวเป็นถึงคุณนายท่านนายอำเภอซึ่งอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ตำแหน่งข้าราชการระดับนายอำเภอย่อมได้รับการยกย่องยำเกรงจากประชาชนคนในท้องถิ่นไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อเขายกย่องนายอำเภอเขาก็ยกย่องเมียนายอำเภอด้วยเหมือนกันแต่สำหรับคุณนายผ่องศรีผู้นี้เวลาไปช่วยงานบุญที่วัดมักจะไปคลุกอยู่ในครัวเป็นแม่งานลงมือช่วยทำกับข้าวบางทีก็ไปเป็นลูกมือเขาทำกับข้าวขาวหวานถวายพระเนนและเลี้ยงผู้คนเป็นจ้าละวันไม่สนใจใยดีที่จะออกมานั่งชี้นิ้วบงการวางตัวถือตัวว่าเป็นคนมีระดับให้คนอื่นคอยพี่นอบพี่เทาประจบเอาใจครั้นถึงฤดูข้าวพรรษาคุณนายผ่องศรีก็จะเชิญชวนภรรยาข้าราชการและพ่อค้าประชาชนที่รู้จักคุ้นเคยกันมาร่วมหล่อเทียนพรรษาตามกำลังศรัทธาเสร็จแล้วก็เอาไปถวายวัดวาอารามต่างๆเป็นประจำทุกปีโดยมีท่านนายอำเภอพิริยะสามีนี่มาโมทนาด้วยทุกครั้งเวลานั้นนายอำเภอพิริยะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีคุณนายผ่องศรีก็เกิดรู้สึกผิดปกติในช่องท้องก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภายหลังจากที่หมอเขาทำการตรวจโดยละเอียดแล้วก็ได้ผลวินิจฉัยออกมาว่าเป็นเนื้องอกมะเร็งในมดลูกการรักษาที่ดีที่สุดก็คือผ่าตัดเอาเนื้อร้ายนั้นทิ้งไปคุณนายผ่องศรีแม้ว่าจะเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งเมื่อรับทราบว่าเกิดโรคร้ายในร่างกายอย่างนี้ก็ยากที่จะหักห้ามความวิตกทุกข์ร้อนให้หายไปได้ข้อสำคัญก็คือโรคมะเร็งดังกล่าวเนี่ยเป็นโรคที่บำบัดรักษาด้วยยาไม่หายขาดถึงจะผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกก็ใช่ว่าจะยุติโรคให้หายเด็ดขาดไม่คุณนายผ่องศรีก็เลยไม่กล้าตัดสินใจใช้วิธีบำบัดรักษาโดยการผ่าตัดในทันทีระหว่างนั้นคุณนายผ่องศรีกับนายอำเภอพิริยะรู้ข่าวคราวเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคือหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมว่าท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลาจารวัดงดงามอีกทั้งยังเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานซึ่งผู้คนให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากคุณนายผ่องศรีก็ชวนนายอำเภอพิริยะมาที่สิงห์บุรีเพื่อกราบนมัสการท่านสองสามีภรรยาเดินทางจากลพบุรีมาถึงวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็มานมัสการหลวงพ่อจรัญสมดังเจตนาเมื่อสนทนาปราศรัยกับหลวงพ่อพอสมควรแล้วคุณนายผ่องศรีก็เล่าเรื่องที่ตัวเป็นมะเร็งร้ายถวายแก่หลวงพ่อจรัญท่านก็รับฟังโดยสงบแล้วก็พิจารณาทุกข์ของคุณนายผ่องศรีแล้วท่านก็มอบน้ำมันมนต์ให้ไปรับประทานคุณนายผ่องศรีก็รับประทานน้ำมันมนต์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาไม่นานนักคุณนายผ่องศรีไปตรวจร่างกายอีกครั้งคราวนี้แพทย์ผู้ทำการตรวจก็มีความแปลกใจอย่างยิ่งที่ไม่ปรากฏเนื้องอกมะเร็งบนแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์แต่ประการใดผลของการวินิจฉัยต้องยอมรับว่าคุณนายผ่องศรีหายจากโรคมะเร็งโดยไม่มีสาเหตุนับตั้งแต่นั้นคุณนายก็ยิ่งเคารพศรัทธาหลวงพ่อจรัญมากเป็นทวีคูณแล้วก็ปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์มาช่วยงานวัดอัมพวันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเวลาไหนที่มาวัดอัมพวันก็จะช่วยโขลกยาสมุนไพรใส่น้ำมันแล้วก็ช่วยหุงน้ำมันตลอดเวลานั้นวัดอัมพวันยังไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนปัจจุบันนี้พระอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมหมดสภาพจะบำรุงรักษาให้ดำรงอยู่สืบต่อไปได้อีกหลวงพ่อจรัญก็เลยให้รื้อถอนลงเสียเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนที่คุณนายผ่องศรีก็เป็นกำลังสำคัญอีกคนหนึ่งที่มาช่วยก่อสร้างพระอุโบสถก็ชักชวนชาวลพบุรีมาช่วยกระทุ้งรากพระอุโบสถหลังเก่ากระทั่งแล้วเสร็จและกว่าจะก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ก็ต้องใช้เวลานานถึง1ปี6เดือนเหตุที่การก่อสร้างล่าช้าถึงเพียงนี้ก็เพราะว่าสร้างไปหยุดไปเนื่องจากขาดปัจจัยกำลังเงินนั่นเองและหลวงพ่อจรัญท่านไม่ยอมให้มีการจัดงานรื่นเริงหาเงินหรือว่าอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆออกมาจำหน่ายเพื่อหารายได้ต่อมาในอำเภอพิริยะย้ายจากอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีไปเป็นในอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทไกลออกไปอีกแต่คุณนายผ่องศรีก็ยังมานมัสการหลวงพ่อจรัญสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เคยขาดใส่บาตรทำบุญด้วยความปิติยินดีบางครั้งก็เห็นแม่ชีวัดอัมพวันขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มก็จะซื้อผ้าขาวเนื้อดีมาถวายไม่ให้ขัดสนคุณนายผ่องศรีนั้นนับว่าเป็นผู้ละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่งเวลาที่รับพรจากหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อให้พรให้มีอายุยืนยาวถึง100ปีก็เป็นที่ปิติโสมนัสมาตลอดต่อมาเมื่ออายุสูงวัยได้พบเห็นคนหลายคนเจ็บป่วยเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลายเป็นภาระให้ลูกผัวดูแลเป็นที่อเนจอนาถคุณนายก็มารื้อคิดถึงตัวเองบ้างว่าหากแก่ชราลงไปยิ่งกว่านี้แล้วมีสภาพอย่างที่ได้พบเห็นมาก็เกิดสลดสังเวชไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเพราะตัวเป็นเหตุเมื่อมานมัสการหลวงพ่อจรัญครั้งหลังๆถึงกับขอคืนพรที่หลวงพ่อให้มีอายุยืนยาวตั้ง100ปีนั่นเสียแล้วก็กราบเรียนถวายท่านไปตรงๆว่าหากหลวงพ่อจะให้พรใหม่ก็ขอให้ตายโดยสบายแหละรวดเร็วเถอะอย่าให้ถึงกับนอนป่วยประดักประเดิดจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นกลายเป็นที่ลำบากยากกายยากใจของลูกผัวซึ่งจะต้องเป็นภาระดูแลเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องทำความสะอาดของเสียที่ขับถ่ายจากร่างกายหลวงพ่อท่านก็อนุโมทนาตามความประสงค์นั้นการเวลาผ่านไปกระทั่งถึงต้นเดือนมกราคมปี2516นายอำเภอพิริยะและคุณนายผ่องศรีมานมัสการหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันด้วยกันแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อไปงานคล้ายวันเกิดของนายอำเภอพิริยะในวันที่30เมษายนหลวงพ่อจรัญก็รับนิมนต์ด้วยความเมตตาเพราะว่าท่านทราบดีว่าลูกศิษย์2คนนี้มีความเคารพศรัทธาต่อท่านเป็นอย่างสูงการไปงานคล้ายวันเกิดเพื่อทำพิธีทางศาสนาและอำนวยอวยพรความมีสิริมงคลให้ย่อมเป็นกำลังใจให้เกิดปิติยินดีที่จะดำรงชีวิตต่อไปในความสุจริตดีงามแม้หลวงพ่อจรัญจะรับนิมนต์ไว้แล้วคุณนายผ่องศรีก็ยังมีความห่วงกังวลย้ำหลายครั้งหลายหนหลวงพ่อต้องไปให้ได้นะเจ้าคะงานปีที่แล้วว่าหลวงพ่อก็ติดธุระไม่ได้ไปงานปีนี้ต้องไปให้ได้นะเจ้าคะหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็รับปากรับคำหนักแน่นให้คุณนายสบายใจหายกังวลระหว่างที่นั่งสนทนาอยู่นั้นคุณนายผ่องศรีก็เรียนถามอีกปีนี้ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นอะไรรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตลอดทั้งปีเลยละเจ้าค่ะจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่ดินหรือว่าเรื่องปลูกบ้านใหม่ไม่ดียังไงหรือเปล่าไม่รู้เจ้าค่ะหลวงพ่อจรัญท่านพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการที่คุณนายผ่องศรีมีจิตใจหม่นหมองไม่ผ่องใสอาจจะเป็นนิมิตแห่งการลาโลกของคุณนายซึ่งคงจะถึงวาระสุดท้ายหมดอายุไขในปีนี้แน่นอนแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นปกติวิสัยธรรมดาของสัตว์โลกถึงจะรู้วันตายก็ใช่ว่าจะยับยั้งเอาไว้ได้รู้ไปก็ไร้ประโยชน์ทำให้กลุ้มหรือเปล่าเกิดความหวาดกลัวเศร้าหมองเป็นทุกข์สาหัสไปซะอีกหลวงพ่อจรัญก็เลยเพียงจะปลอบใจว่า ให้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาสำหรับการทำบุญตักบาตรเป็นประจำของคุณนายนั่นก็ดีอยู่แล้วให้ปฏิบัติต่อไปเถอะไม่มีอะไรที่เป็นอัปมงคลหรอกต่อไปก็จะสบายดีก่อนนมัสการลากลับในวันนั้นคุณนายผ่องศรีแล้วก็นายอำเภอพิริยะก็ขอยาต้มบำรุงประสาทบำรุงหัวใจสามหม้อซึ่งหลวงพ่อได้ตำรามาจากกรมหลวงชุมพรเพื่อนำไปฝากในทวีแรงขำหลวงพ่อก็จัดให้ตามความประสงค์จากวันนั้นล่วงเลยมาถึงวันที่28มกราคม2516หลวงพ่อจรัญกลับจากกิจนิมนต์มาถึงวัดเวลาประมาณ2ทุ่มสงน้ำเสร็จแล้วก็กระทำกิจของสงฆ์จนเรียบร้อยจึงได้จำวัดแต่ว่าคืนนั้นท่านรู้สึกผิดปกตินอนไม่หลับก็เลยลงจากกุฏิชั้นบนมาข้างล่างพูดกับพระปลัดประสิทธิ์สิริปัญโยรองเจ้าอาวาสเวลานั้นเป็นเวลา 22:17 น.วัดอัมพวันนั้นเป็นวัดที่สงบสงัดเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยิ่งเป็นยามวิกาลความสงัดเงียบประหนึ่งจะเข้าครองทุกอณูอากาศเลยทีเดียวด้านหน้ากุฏิของหลวงพ่อเป็นลานโล่งสำหรับจอดรถเวลานั้นก็มีรถเก๋งคันหนึ่งก็แล่นผ่านประตูวัดเข้ามาจอดนิ่งสนิทตรงบริเวณลานจอดรถผู้ที่เปิดประตูก้าวลงมาก็คือคุณนายผ่องศรีวันนี้คุณนายผ่องศรีสวมใส่อาภรณ์สีขาวทั้งชุดเสื้อแขนยาวแขนพองเสื้อมีคอส่วนผ้านุ่งมีจีบทับหน้าสีขาวของเสื้อผ้าดูสวยสะอาดตาคล้องกระเป๋าถือไว้ที่ท่อนแขนสองมือประคองพานดอกไม้มาด้วยเวลานั้นหลวงพ่อจรัญนั่งอยู่ที่อาสนะบนยกพื้นซึ่งเป็นที่นั่งประจำของท่านเวลาต้อนรับแขกเรือแล้วก็ลูกศิษย์คุณนายผ่องศรีคลานเข่าเข้าไปหาหลวงพ่อวางพานดอกไม้ไว้ข้างหน้าก้มลงกราบนมัสการแบบเบญจางคประดิษฐ์แล้วก็ประเคนพานดอกไม้หลวงพ่อจรัญก็ทักทายนายอำเภอไม่มาแล้วคุณนายเคยมาคู่กันแล้วทำไมวันนี้มาคนเดียวนายอำเภอไม่ได้มาค่ะดิฉันมาคนเดียวคุณนายผ่องศรีเคยบอกกล่าวหลวงพ่อจรัญไว้นานแล้วว่าจะมาขอบวชเป็นชีวันนี้คุณนายนุ่งขาวห่มขาวมาหลวงพ่อจรัญก็ถามว่าคุณนายจะมาบวชชีเหรอถ้าขอบวชชีทำไมไม่โกนผมมาล่ะคุณนายผ่องศรีก็นมัสการตอบสั้นๆแต่เพียงว่าทรงผมนั้นไม่สำคัญหรอกเจ้าค่ะสำคัญที่ใจปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วคุณนายก็กล่าวถวายรายงานด้วยน้ำเสียงจริงจังต่อไปอีกที่ดิฉันมานมัสการหลวงพ่อก็เนื่องด้วยเหตุสำคัญสองประการเจ้าค่ะประการแรกที่ดิฉันกับท่านนายอำเภอมานิมนต์หลวงพ่อไว้คือวันที่30เมษายน2516เนี่ยนิมนต์ให้สวดมนต์ฉันเพลสวดธรรมจักรในวันเกิดนายอำเภอดิฉันไม่อยู่แล้วนะเจ้าค่ะขอกราบนมัสการลาไปบำเพ็ญกุศลแล้วอ้าวคุณนายจะไปไหนล่ะดิฉันจะไปบำเพ็ญกุศลเจ้าค่ะดิฉันหมดทุกข์แล้วสำหรับงานวันเกิดนายอำเภอนั้นท่านคงต้องถามนายอำเภอดูก่อนนะครับว่าจะทำบุญหรือเปล่าดิฉันแม่ครัวไม่อยู่แล้วขอท่านถามไปก่อนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวท่านจะไปเสียเวลาเปล่าดิฉันเป็นผู้นิมนต์ท่านก็เลยต้องมาเรียนให้ท่านทราบเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องที่ว่านิมนต์หลวงพ่อไว้ละเจ้าค่ะหลวงพ่อจรัญพิจารณาดูคุณนายผ่องศรีโดยสงบแล้วก็รับฟังคุณนายพูดต่อไปอีกคือเรื่องที่สองต้องการกราบเรียนให้ท่านทราบก็คือเรื่องยาคุณทวีแรงขำกับภรรยาเขารับประทานยาแล้วถูกกับอาการโรคดีแล้วก็หายจากโรคแล้วเจ้าค่ะส่วนดิฉันเลิกรับแล้วไม่ต้องรับแล้วดิฉันหายหมดแล้วเจ้าค่ะตลอดเวลาที่คุณนายผ่องศรีกราบเรียนเรื่องราวต่างๆให้หลวงพ่อรับฟังพระปลัดประสิทธิ์สิริปัญโยซึ่งนั่งเยื้องไปทางด้านหลังก็รู้เห็นและได้ยินได้ฟังโดยตลอดเช่นเดียวกันเมื่อคุณนายบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงท้ายสุดแล้วก็ยกมือพนมนมัสการใบหน้าดูหมองเศร้าผิดกว่าทุกครั้งที่มาพบหลวงพ่อเสร็จแล้วคุณนายก็บอกว่าดิฉันจะต้องรีบไปให้ทันเวลานะเจ้าคะเพื่อจะไปบำเพ็ญกุศลแล้วก็จะไปหาลูกชายจะบอกให้เขาทำตามสัญญาลูกชายคุณนายผ่องศรีนะเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนขณะนั้นคุณนายผ่องศรีกราบนมัสการแบบเบญจางคประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วคลานเข่าถอยห่างออกมาพอสมควรก็ลุกขึ้นยืนด้วยกิริยาสำรวมก็เดินออกจากกุฏิไปเงียบๆหลวงพ่อจรัญก็รีบลุกขึ้นเพื่อจะเดินตามไปส่งท่านได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถเก๋งคุณนายผ่องศรีดังกระหึ่มพอไปถึงประตูกุฏิมองไปยังลานจอดรถก็ไม่เห็นมีรถแม้แต่คันเดียว เสียงเครื่องยนต์ก็พลันเงียบหายไปเป็นปลิดทิ้งเส้นทางออกจากประตูวัดเป็นถนนสายตรงไม่มีทางที่รถเก๋งของคุณนายผ่องศรีจะแล่นออกจากวัดแล้วหายลับไปจากสายตาในเวลาอันรวดเร็วถึงเพียงนี้ได้เลยแต่ทั้งคนทั้งรถกลับอันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอยมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทั้งรถทั้งคนกลับอันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอยอย่างนั้นเมื่อหลวงพ่อจรัญกลับพระกุฏิปรากฏว่าพานดอกไม้ซึ่งท่านรับประเคนแล้วแล้วก็วางไว้ใกล้ๆกับอาสนะที่ท่านนั่งก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันเหตุการณ์มหัศจรรย์นี้หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมท่านได้บันทึกไว้เป็นข้อความโดยละเอียดวันที่31มกราคม2516ได้มีจดหมายส่งมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเนื้อความในจดหมายมีว่าคุณนายผ่องศรีชาตะสุพลได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่28มกราคม2516เวลา 22:15 นณโรงพยาบาลชัยนาทขณะที่คุณนายผ่องศรีลาจากโลกนี้ไปคุณนายกำลังทำงานอยู่ในครัวเตรียมไว้ใส่บาตรในตอนเช้าอยู่ๆก็ล้มพับแน่นิ่งไปแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยรีบด่วนแต่ก็สายเกินไปแล้วภายหลังมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าหลังจากวิญญาณของคุณนายผ่องศรีมาปรากฏร่างที่วัดอัมพวันแล้วก็ได้ไปปรากฏร่างให้ลูกชายซึ่งเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนเห็นอีกแล้วก็บอกแก่ลูกชายว่าลูกเอ้ยอย่าลืมทำตามสัญญานะสัญญาซึ่งลูกชายให้ไว้กับคุณแม่ก็คือคุณนายผ่องศรีนั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตท่านเคยไปเยี่ยมลูกชายที่อำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็ได้เห็นพิธีเผาศพซึ่งเป็นประเพณีทางภาคเหนือโดยเฉพาะการเผาศพของบุคคลผู้มีฐานะพอสมควรเขาจะทำเมรุเป็นปราสาทประกอบขึ้นด้วยไม้แล้วก็กระดาษประดิษฐ์เป็นลวดลายวิจิตรประณีตคล้ายๆปราสาทวิมานของเทวดานางฟ้าบนสวรรค์เวลาเผาศพก็จะเผาไปพร้อมกับปราสาทหลังนั้นด้วยคุณนายผ่องศรีเห็นพิธีเผาศพดังกล่าวก็เกิดความรู้สึกชอบใจก็ถามลูกชายว่าหากแม่ตายเนี่ยจะทำพิธีอย่างนี้ให้ได้ไหมลูกชายก็รับปากให้สัญญาดังนั้นเมื่อถึงวันเผาศพคุณนายผ่องศรีชาตะสุพลลูกชายก็ได้กระทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่โดยครบถ้วนทุกประการนี่คือเรื่องวิญญาณหรือว่าผีของผู้ที่ตายไปแล้วมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับเป็นคนธรรมดาซึ่งยังมีชีวิตมีลมหายใจทั่วๆไปแล้วก็เป็นการปรากฏกายที่นานมากอีกทั้งยังสามารถพูดจาสนทนาโต้ตอบได้อย่างครบถ้วนข้อที่น่าสังเกตก็คือ1คุณนายผ่องศรีชาตะสุพลนี่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการประกอบกรรมดีมาโดยตลอดมีจิตใจแน่วแน่อยู่กับงานบุญงานกุศลแม้กระทั่งเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็กำลังทำอาหารเพื่อจะเตรียมไว้ใส่บาตรพระในตอนเช้าจิตของท่านก็หน่วงอยู่กับเจตนาที่จะทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นสำคัญอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปสุคติเป็นที่หวังได้แน่นอนว่าคุณนายต้องไปสู่สวรรค์แน่2การรักษาสัจจะความเป็นห่วงกังวลที่คุณนายผ่องศรีไม่สามารถกระทำตามคำพูดของตัวได้คือท่านมานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเอาไว้แล้วแต่ว่ามาเสียชีวิตก่อนที่จะทำบุญอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปสุคติย่อมเป็นที่หวังได้แน่นอนเพราะว่าท่านระลึกอยู่ตลอดเวลาแล้วรักษาสัจจะข้อที่3ผู้ที่งดงามทั้งภายนอกภายในคืองดงามด้วยความดีทั้งกายและใจแม้ตายจากโลกนี้แล้วจิตวิญญาณที่แสดงรูปให้ปรากฏก็เป็นรูปที่งดงามเป็นปกติไม่มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวน่าสมเพชเวทนาใดๆทั้งสิ้นและที่น่าสนใจอย่างยิ่งโปรดสังเกตคำพูดที่เอ่ยถึงเรื่องยาต้มรักษาโรคที่นำไปให้นายทวีแรงขำเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีบันทึกประกอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณนายผ่องศรีโดยพระปลัดประสิทธิ์สิริปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดอัมพวันที่ท่านยืนยันไว้ในหนังสือว่ามีผู้มาถามอาตมาเกี่ยวกับเรื่องคุณนายผ่องศรีชาตะสุพลมาปรากฏตัวหลังตายแล้วว่ามีความเป็นจริงเพียงใดอาตมาจำได้ว่าคุณนายผ่องศรีเป็นภรรยาของท่านนายอำเภอพิริยะได้มาปรากฏกายแล้วก็มาลาจากไปด้วยความเป็นห่วงที่นิมนต์หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์ไปในงานของท่านนายอำเภอมาบอกว่าดิฉันจะต้องจากไปแล้วทางท่านนายอำเภอจะทำบุญหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาดิฉันก็ต้องมาลาหลวงพ่อไปหมายถึงท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์วันนั้นคุณนายผ่องศรีแต่งนุ่งชุดนุ่งขาวห่มขาวถือกระเป๋ามาด้วย